Dobrze wiesz, mała, że mam dobre warunki. Gdy kiwnę palcem, ty pociągasz za sznurki. Hajs przecież tutaj musi zawsze się zgadzać. Ty dasz mi wszystko, to co będę chciała.